أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة حبيبك الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. محترم müminler, geçen ders üzerinde sohbet ettiğimiz ayet-i ilahiyeyi bugün biraz daha devam ettirmek suretiyle günümüzün hadiselerini de açıklayıcı mahiyetteki bu ilahi, bu Rabbani hakikati biraz daha canlandırmak, biraz daha zihinlerimizde ve hafızalarımızda canlı tutmak maksadıyla konuyu biraz daha genişletmek istiyoruz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ Kim ismini zikir olarak koyduğumuz, bir ismi de zikir olan, bir adı da zikir olan Kur'an'dan, Kur'an'ın teklif ettiği, tebliğ ettiği hayat düzeninden, Kur'an'ın insanlara, müminlere arz ettiği ilahi düzenden, ilahi nizamdan ayrılır, iğraz eder, yüz çevirir, uzaklaşır ise fe inne lehu maişeten danka, evvela o zikrin, Kur'an'ın ortaya koyduğu yoldan, istikametten, hayat tarzından ayrılan insanların hayatlarını kendilerine zehir ederim. Fe inne lehu maişeten danka, hayatları zehir olur, hayatları, maişetleri, yaşayışları daralır, zorlanır, horlanır, sıkıntıya düşer ve artık yaşadıkları hayattan hiçbir izzet, lezzet alamazlar. Fe inne lehu maişeten danka. Dünya hayatları adeta zehir olur, başlarına dar gelir, sıkıntıdan kurtulamazlar, zahmetten kurtulamazlar, beladan kurtulamazlar, anarşiden kurtulamazlar, terörden kurtulamazlar, çeşit çeşit hastalıklar, sıkıntılar, sarsıntılar, bulanıklıklarla o toplumun, Kur'an'ın dışında akıp giden hayatın içindekilerini, o hayatın darlığıyla, meşakkatiyle perişan ederim. Bununla da kalmaz. Ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kıyamet gününde de bunları kör olarak mahşere getiririz. A'ma kör demek. Kör olarak. Resmen kör. Gözlerinin, gönüllerinin bütün ışıkları sönmüş olarak yevmi kıyamette kör olarak, körler olarak onları mahşere sevk ederiz. Kale der ki Rabbi lime haşerteni a'ma, beni niye kör olarak mahşere getirdin? Ve kad küntü basira, halbuki ben dünyada görüyordum, gözlerim vardı, gözlüydüm, parıl parıl gözlerim görüyordu, yanıyordu, niçin burada beni kör olarak haşir ettin, mahşere beni a'ma olarak getirdin diye orada soracak ve cevabı devam ediyor. Önce ayet-i ilahiyedeki zikir konusunu, kelimesini geçen ders anlatmıştım. Doğrudan doğruya burada kastedilen mana Allah'ın kitabı olan Kur'an. Kur'an'ın teklif ettiği hayat nizamı. Kur'an-ı Mübin ne teklif ediyor? Yeryüzünde Allah'ın koyduğu esasları, usulleri, ki bunların tamamına Allah'ın yolu diyoruz. Allah yolu. Hani fi sebilillah Kur'an'da çok geçiyor. Sırat-ı müstakim diye geçiyor. Şeriat diye geçiyor. Sebil diye geçiyor. Çok çeşitli isimlerle Allah'ın yolu ifade ediliyor. Allah'ın yolu. O yolun dışına çıkar çıkmaz sıkıntı başlıyor. O yolda olmanın insana vereceği huzuru, saadeti, hakikati hiçbir hadise, hiçbir düşünce, hiçbir sistemin vermesi mümkün değil. Önce neyi teklif ediyor? Allah'ın yolunda, Allah'ın çizdiği, emrettiği, hükmettiği, takdir ettiği yolda olmamızı istiyor. Hayatımızı, düşünce hayatımızı, davranış hayatımızı, evliliğimizi, siyaset hayatımızı, ticaret hayatımızı, her şeyi Allah'ın koyduğu usul içerisinde, esas içerisinde devam ettirmemizi istiyor. Evvela bunun inancında, bunun şuurunda olmamızı Kur'an-ı Kerim bizden istiyor. Allah'ın zikir dediği Kur'an, hatırımızdan çıkarmayacağımız en mühim esas Kur'an olduğuna göre, Kur'an'ın da bize teklif ettiği hususları, esasları asla aklımızdan çıkarmamamız isteniyor. Allah'ın yolunda olmamız lazım. Ne yapacaksak, nasıl hareket edeceksek, yatışımızdan kalkışımıza kadar, alışımıza, satışımıza, çalışmamıza, uyumamıza, uykuya nasıl başlayacağız, uykudan nasıl kalkacağız, 24 saatimiz nasıl cereyan edecek, hepsi Kur'an ve sünnetle belirlenmiş. 24 saatimiz var. Bu 24 saatimizin her saniyesini, her dakikasını, her saatini Allah'ın gösterdiği usuller ve esaslar dahilinde geçirip geçirmediğimizin sorumlusuyuz. Bu bizden isteniyor. E canım Allah karışmaz. Bu iddianın İslam'la uzaktan ve yakından alakası yok. Allah karışmazmış. Neye karışmazmış? Dünyaya. Neye karışmazmış? Siyasete. Neye karışmazmış? Ticarete. Neye karışmazmış? Devlete. Allah'tan maksat Allah'ın dini. Hani din dünyaya karışmazmış. Din devlete karışmazmış. Din ticarete karışmazmış. Din insanların yönetimine karışmazmış. İnsanların siyasetine karışmazmış. Vallahi bu düşüncenin uzaktan yakından İslam'la, Kur'an'la bir alakası yok. Hemen sormak lazım bunu savunanlara, bunu söyleyenlere. Eğer Allah yeryüzünde insanların yaşayışına, devletine, hükümetine, hayatına, siyasetine, ticaretine, ziraatına, sanayisine, iş alemine, ehline, ailesine, nasıl evleneceğine, nasıl hükümet kuracağına, nasıl devlet olacağına, nasıl siyaset yapacağına Allah karışmasaydı, soruyoruz, yeryüzüne 124 bin peygamberin gelmesine lüzum var mıydı, yok muydu? Vallahi yoktu. Eğer karışmasaydı, ben sizi yarattım, size akıl da verdim, fikir de verdim, gidin alın size bir dünya, alın eşya, alın madde, alın deniz, alın dünya, nasıl yaşarsanız yaşayın, ben sizin dünyanıza, ben sizin devletinize karışmıyorum deseydi, vallahi peygamber göndermeyecekti. Yani bakın ya, şu düşüncenin İslam'da yeri var mı? Yani Cenab-ı Hak dünyayı yaratacak, eşyayı yaratacak, kadını, erkeği, hayatı, maddeyi yaratacak ama nasıl idare edeceğimizi, nasıl yiyeceğimizi, nasıl tüketim, nasıl üretim, nasıl yönetim, nasıl denetim yapacağımızı Allah belirlemeyecek. Böyle Allah yok. Allah karışandır. Allah emredendir. Allah hüküm koyandır. Allah cezalandırandır. Allah mükafat verendir. Allah imtihan edendir. Allah insanlara hayatın nizamını koyandır. Allah göstermelik bir şey değildir. Allah karışır, Allah emreder, Allah hükmeder, Allah kanun koyar, Allah esas koyar, Allah peygamber gönderir, Allah kitap gönderir. Bütün bunlar karışmaktır. Nasıl karışmaktır? Eğer Allah Celle Celaluhu bazı sapıkların dediği gibi Allah'ın dini, Allah'ın hükmü, Allah'ın kitabı dünyaya karışmasaydı, devlete karışmasaydı, hükümete karışmasaydı, yeryüzüne peygamber göndermeyecekti, kitap göndermeyecekti, insanlar nasıl yaşarsa yaşasın diyecekti, mahşerde hesaba çekmeyecekti, kıyamet olmayacaktı, cennet olmayacaktı, cehennem olmayacaktı. Hadise bu kadar açıkken, ne yazık ki İslam aleminde hala bu sapık düşünceler kendilerine taraftar bulabiliyor. Hele bunca hadiselerden sonra Allah'ın dininin karışmadığı devletin ne hale geldiğini tesadüfen Susurluk'ta meydana gelen trafik kazası ortaya koydu mu koymadı mı? Allah'ın karışmadığı haşa, dinin karışmadığı, dinin müdahale etmediği, dinle devletin ayrılması halinde devletin ne hale geldi, kimlerin elinde kaldığını görmüyor musunuz Allah aşkına? Görmüyor musunuz? Hala mı bu düşüncelere, hala mı bu kanaatlere yer verilecek? İşte yeryüzünde bakın, nüfusunun %99'u Müslüman olduğu söylenen ülkemizde soruyorum, can emniyeti var mı? Mal emniyeti var mı? Akıl emniyeti var mı? Namus emniyeti var mı? Nesil emniyeti var mı? Şeref emniyeti var mı? Gecenizden emin misiniz? Gündüzünüzden emin misiniz? Hastalığınızdan, tedavinizden, doktorunuzdan, öğretmeninizden, müfettişinizden emin misiniz? Emin misiniz? Emniyette misiniz? Vallahi değilsiniz. Sokakta dolaşan, sokakta yürüyen insanların tamamına sorsanız, hiç kimse canından, malından, evinden, kövünden, yolundan, işinden, gücünden vallahi billahi emin değil. Hala mı Allah karışmasın diyorsunuz? Hala mı din ayrı, devlet ayrı diyorsunuz? Hala mı din işleri ayrı, devlet işleri ayrı diyorsunuz? Sapık oğlu sapıklar! Hala mı diyorsunuz bunu? Hala mı bunu savunuyorsunuz? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Kim benim kitabımdan, nizamımdan, ahkamımdan, yolumdan ayrılırsa onun hayatını çekilmez yaparım, zehir ederim, darlatırım, zorlatırım, hakir olur, fakir olur, sefil olur, rezil olur. فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Ayet çok açık. Toplum olmaktan çıkarsınız. Yeryüzünün belası olursunuz, yeryüzünün sıkıntısı olursunuz. Düşünün yani, yeryüzüne barışı, huzuru, kardeşliği Müslümanların temsil etmesi lazım. Müslümanların insanlara huzur götürmesi lazım. Yeryüzünün en huzursuz insanları Müslümanlar. Ya yeryüzüne huzuru bizim götürmemiz lazım. Müslüman huzursuz olur mu? Olur çünkü... Bir müminin huzuru sabah namazı güneş doğmadan evvel eşyanın şekli ortaya çıkmadan evvel Allah'ın huzuruna çıkmak sabah namazıyla başlar huzur. Sabah namazı, sabah namazına kalkanların İstanbul'daki nisbeti oranı 1000 kişide 1 kişi. Mahalle camilerimizin yaptığı araştırmaya göre sabah namazına gelenlerin toplamı bütün ilçelerde, bütün mahallelerde sabah namazına gelenlerin toplamını toplamışlar. İstanbul'un nüfusuna göre 1000 kişide 1 kişi sabah namazına geliyor. Nereden bulacaksınız huzuru? Allah'ın günde 5 defa huzuruna çıkmayan millete vallahi huzur haramdır. Ne huzuru arıyorsunuz? Hangi emniyet huzurunu sağlayacak? Hangi güvenlik kuvvetleri huzurunuzu sağlayacak? Günde 5 defa, 24 saatte 5 defa Allah'ın huzurunu tanımayanlar, devletin en başındaki adamdan sokaktaki vatandaşa kadar ben Müslümanım dediği halde 24 saatte 5 sefer Allah'ın huzuruna çıkmayanlar, huzursuz, Allah'ın huzurundan uzak yaşayanlar, namazsız yaşayanlar, ibadetsiz yaşayanlar, taharetsiz yaşayanlar, sadakatsiz yaşayanlar. Hangi huzurdan bahsediyorsunuz? Bugün aileler 15 yaşını ihmal ettikten sonra namaz kılmakla mükellef olan Müslümanların düşünün kaçta kaçı namaz kılıyor. Evvela biz buradan huzurumuzu kaybetmişiz. Allah'ın huzurunu kaybedenler yeryüzünde huzur bulamazlar. Bakın dünya Müslümanlarına. Bir tek huzurlu bir İslam toplumu gösteremezsiniz. Hristiyanların oyuncağı olmuşuz. Avrupalıların oyuncağı olmuşuz. Avrupa parlamentosunun oyuncağı haline gelmişiz. Birleşmiş Milletler'in oyuncağı haline gelmişiz. NATO'nun, IMF'nin ve bilmem kimlerin oyuncağı haline, dilencisi haline düşmüşüz. Böyle Müslüman toplum olur mu? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Yolda yürüyen insanların %70'i hasta. Kimisi akciğerden, karaciğerden, kalpten, gözden, kulaktan, tansiyon, şeker, kolesterol hastalığı olmayan çok az insan. Bu nedir bu? Huzursuz, rahatsız, güvensiz toplum. Kimsenin kimseye inanmadığı, güvenmediği toplum. Çeklerin, senetlerin tomar tomar reddedildiği toplum. Protestoların ayyuka çıktığı bir toplum. Yalanla, dolanla ticaret yapan toplum. Yalan üzerine siyaseti bina etmiş toplum. Ne huzurundan bahsediyorsunuz Müslümanlar? Mümkün değil. Bugün sabah namazlarına ezan okunduğu zaman ancak evlerde, apartmanlarda, dairelerde sabah namazına kalkanlar yaşlı insanlar. O da uyku tutmadığı için kalkıyor. O da uykuya dalsa o da kalkmayacak. Kalktığı zaman kimseyi kaldırmıyor. Evin dedesi, evin büyük babası, evin babası sabah namazına kalktığı zaman hanımını sabah namazına kaldırmakla mükellef olduğu halde kaldırmıyor. 15 yaşını ikmal ettiği için namaz kılmakla mükellef olan çocuklarını sabah namazına kaldırmıyor. Kaldırmıyorsunuz. Veya kaldıramıyorsunuz. Sonra Allah'tan huzur bekliyorsunuz. Buna imkan yok. Bunu Kur'an kabul etmiyor. Fezkürûni ezkürküm. Siz sabah sabah bütün eşya ve tabiat uykudayken siz benim huzuruma gelin ki ben de size huzur vereyim. Tezkürûni ezkürküm ayetinin manası budur. Ve bizim halimiz Hristiyan Avrupa'nın halinden çok kötü. Hiç olmazsa Hristiyan toplumların, Avrupa topluluklarının, Amerika topluluklarının hiç olmazsa dünyalıkları tamam, dünyaları tamam, eşyaları tamam, paraları kıymetli, maddeleri kıymetli, altyapıları tamam, üst yapıları tamam, ulaşımları tamam, otobüsleri, trenleri, uçakları, sanayileri tamam. Müslüman ülkelerin dünyası da yok. Paraları en geri para. Sanayileşememişler, enayileşmişler. Hiçbir maddi varlıkları mükemmel değil. Altyapıları yok, sistemleri yok, sanayileri yok, eğitimleri bozuk, sistemleri bozuk. Müslüman ülkelerin dünyası da yok, ahireti de yok. Öyle mi değil mi? Hiç olmazsa Almanya'nın dünyası var. Almanya'da Alman devletinin hazinesinden, gayri safi milli hasılasından Almanya'da yaşayan fert başına 28 bin, 30 bin dolar düşüyor. Büyük para. Üretime bak, ticarete bak, ihracata bak, sanayileşmeye bak. Hangi İslam aleminde bu kadar şey var? Demek ki bizim dünyamız da yok, ahiretimiz de yok. Din devlete karışmasın demişler. Din dünyaya karışmasın demişler. Ama bir Avrupa'nın seviyesine değil, kapısının eşiğine yaklaşamamışlar. Din devlete zaten karışmıyor. 70 senedir din devlete karışamıyor. devlet onların, mülkiyet onların, hürriyet onların, eğitim onların, mektep onların. Fakat daha bir İsviçre'nin seviyesine çıkamamışlar. Utanmaz adamlar. Bir Almanya'nın, bir Fransa'nın, bir Belçika'nın durumuna gelememişler. Almanya'nın parası mark, Türk parası 65 bin basamak geriden takip ediyor. Amerika'nın parası dolar, Türk parası 98 bin basamak geriden takip ediyor. Adam utanır be, vallahi sıkılır. Ne söylemeye hakkınız var? Dine sataşmaya ne hakkınız var? Siz 25 katlı, 50 katlı, 100 katlı binalar yaptınız, sanayi sistemleri kurdunuz da sakallı sakallı adamlar gelip sizi aşağıya mı çekti? Siz kalkınıyordunuz da eteğinizden çekip aşağıya mı indirdiler? Yok kimse karışamadı. Her şey ferman sizindi, mülkiyet sizindi, mühür sizindi, silahlı kuvvetler sizindi. Niçin kalkınamadınız? Niçin bir Almanya'nın haline gelemediniz? وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Maişetimizin haline bakın. Maişetimizin, geçimimizin haline bakın. Geçim mi kaldı? Allah aşkına, geçimimiz ne halde, sanayimiz ne halde, enerjimiz ne? Bakın, durmadan elektrik kesilmeye başladı. Enerji olmayan yerde hayat olmaz, sanayi olmaz, atölye olmaz, fabrika olmaz, iş üretemezsiniz, siparişlerinizi gününde teslim edemezsiniz, yalancı olursunuz. Nehirlerimiz senelerce, binlerce yıl boşa aktığı halde nerede barajlar, nerede hidroelektrik santraller, nerede nükleer santraller, nerede enerji sistemleri, nerede bu mühendisler, nerede teknik okul? Bakın üniversitenin haline bakın, teknik üniversitenin haline bakın. Durmadan milleti tahrip ediyorlar, milletin kesesinden alınan bardakları, tabakları, kaşıkları, çatalları, sürahileri, masaları paramparça kırıyorlar mı, kırmıyorlar mı? Böyle talebe yerin dibine batsın. Milli servetin düşmanları. Böyle nesil olur mu? Şu üniversitenin haline bakın. Yökü protesto ediyorlarmış. İnsan gibi protesto edin. Güvenlik kuvvetleri yapın açıklamanızı diyor. Tamam toplandınız, konuşun. Neyi istiyorsanız söyleyin, anlatın. Ama çekin gidin dedikleri halde ne polisi dinleyen var, ne devleti dinleyen var, ne hükümeti dinleyen var. Adeta bir tahribat unsuru gibi her şeyi kırıp döküyorlar. Böyle talep olmaz. Böyle üniversite olmaz. Böyle sistem olmaz, böyle nesil olmaz. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى İşte polisle talebe çatışıyor. İşçiyle işveren çatışıyor. Terörle Mehmetçik çatışıyor. Anneyle babayla evlat çatışıyor. Adeta Türkiye bir çatışmanın beşiği haline geldi. Daha iki sene evvel, bir sene evvel 6.000 liraya aldığınız ekmek şimdi 22.000 liraya çıkıyor. Allah'tan korkmaz adamlar, devletten korkmaz adam. Eskiden bir jandarma dedin mi insan titrerdi. Şimdi hiç kimse kimseden korkmuyor. Niye? Allah'tan uzaklaşan toplum kimseden korkmaz. Önü alınmaz. Freni patlamış arabayı durduramazsınız, bir yere çarpar. Kardeşler, müminler, dikkat etmek zorundayız. Kur'an'a yönelmek borcundayız. Bakınız Kur'an çok açık, çok net, çok sade. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَى Eğer Kur'an'dan uzaklaşırsanız, Kur'an'ın öngördüğü hayat tarzını terk ederseniz, Kur'an'a göre çalışmazsanız, sabahleyin Kur'an'a göre kalkmazsanız, yatağınızdan besmeleyle kalkmazsanız, sokağa çıkarken dua ile çıkmazsanız, işinizin başında vaktinde olmazsanız, bakın gidin Almanya'ya, Hollanda'ya, işinizden mutlaka çok giden insanlar var. Hepimiz de gittik gördük. Vallahi saat 6 olmadan herkes ayakta Almanya'da. Saat 6. Güneş doğmadan herkes yolda. işinin başında. Burada saat 10 olmadan dükkanı açmıyorsunuz. Saat 10 olmadan memur, saat 10 olmadan hakim mahkemeye gelmiyor. Saat 10'a gelmeden memur makamına gelmiyor. Gelse de çayını çorbasını içene kadar öğlen oluyor. Siz hangi üretimden bahsediyorsunuz? Allah çalışana verir. Çalışan Müslüman mı, kafir mi bakmaz. Kim çalışır sana verir. وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى ayeti çok açıktır. Allah çalışana verecektir. Kafir de çalışsa, sen kafirsin, çalıştın ama vermem demiyor. Allah çalışanın karşılığını verendir. Allah iş verendir. Emeklerin karşılığını verendir. Rızık verendir. Çalışanı takdir edendir. Kardeşler, vallahi gidişimiz kötüdür. Türk milleti kötüye gidiyor. Yanlış bir anlayışın, yanlış bir inanışın kahrına, katline, belasına doğru gidiyor. Din karışmasın diyorsunuz. Din dünyaya karışmasın, din devlete. Hadi halledin bakayım, çözün öyleyse. Çözün, dünyamızı cennete çevirin. Mülkiyetlerimizi artırın. Hürriyet, hala Türkiye'de insan haklarından bahsediliyor. Avrupa zorluyormuş. İnsan hakları sizde yok. İnsan haklarını vermezseniz sizi Avrupa topluluğuna almayız diyor. Şimdi bakanlar, başkanlar tutuşmuş. Ya aman Avrupa bizi arasına almıyor, Avrupa topluluğuna bizi almıyorlar. Öyleyse insanlara hak verelim. İnsanlara hakkı veren Allah'tır. Sen kim oluyorsun? İnanma hakkı. İnandığı gibi yaşama hakkını veren evvela Allah'tır. Efendim siz iktidara gelirseniz başörtüsüne müsaade edecek misiniz, etmeyecek misiniz diye bir memlekette insanlar soruyorsa vallahi o memlekete demokrasi yoktur, insan hakları yoktur. Allah'a iman eden insan inancının icabını, başörtüsünü, kıyafetini inandığı gibi sırtına, başına koyamıyorsa Allah şahit ki o memlekette iman hürriyeti yoktur. Hürriyeti, özgürlüğü, insan haklarını insan doğuştan Allah'ın verdiğiyle beraber gelir. Devletler hak veremez. Hükümetler kim oluyor ki insan haklarını, insanların hakkını önce Allah verir. Allah'ın verdiği hakkı sen almışsın, şimdi ortaya çıkıyorsun. İnandığı gibi konuşamıyorsa, kürsüye çıkmış bir hoca efendi, inandığı gibi Kur'an'ın öngördüğü gibi, Kur'an'ın anlattığı gibi, ortaya koyduğu gibi bir vaiz, bir hatip, bir müftü, bir hoca konuşamıyor, konuştuğu zaman savcılık çağırıyorsa Allah şahittir ki orada fikir hürriyeti yoktur. Türkiye'nin durumu çok kötü. 20. asır kapanacak. 21. asıra 3 sene kaldı. 21. asıra 3 sene, 2000. yıla 3 sene düşünün, hala Türkiye'de insanlar inandıkları gibi başını örtsün mü, örtmesin mi diye konuşuluyor. Bütün kainat bize gülüyor. Bütün mahlukat bize gülüyor. Bütün melekler hayretler içinde bizi seyrediyor. Firavun'u Kur'an-ı Kerim çok anlatır. Firavun'u çok anlatıyor Kur'an. Çok çok dehşet bir hadise. Hazreti Musa mücadeleye başladığı zaman biliyorsunuz önce Firavun'u ve Firavun toplumunu sihirleyen, büyüleyen büyücülerin büyüsünü bozmakla başladı. Büyücüler, Mısır toplumu, Firavun toplumu sihirbazların elinde kalmıştı. Sihirbazların sihirlerine tutulmuş, takılmış, saplanmıştı. Allah Hazreti Musa'ya öyle bir asa, öyle bir sopa verdi ki asayı Musa ortaya attığı zaman bütün Firavun'un sihirbazlarını, sihirlerini, maharetlerini, ustalıklarını teker teker yuttu, yuttu, yuttu, bitirdi. O zaman çaresiz kaldılar. Bütün sihirbazlar, biz de Hazreti Musa'nın Allah'ına iman ettik dediler. Kur'an bunu çok açık anlatıyor. Biz de Musa'nın Allah'ına, Musa'nın anlattığı, Musa'nın tanıttığı Allah'a biz de iman ettik deyince Firavun kıyameti kopardı. Kıyameti kopardı. Ve Kur'an bunu şöyle naklediyor. Siz bana danışmadan, benden izin almadan mı Allah'a, Musa'nın Allah'ına iman ediyorsunuz? Ben izin vermeden iman edemezsiniz. Sizin imanınıza da ben müsaade edersem inanacaksınız, müsaade etmezsem inanmayacaksınız dedi. Bugünkü sistem aynı sistemdir. Ben müsaade edersem iman edersin, ben müsaade edersem başını örtersin, ben müsaade etmezsem başını örtemezsin. Senin Firavun'dan ne farkın var? Kafiroğlu kafir. Ne farkın var? Kur'an bunları anlatıyor. Rektör, üniversite rektörü. Senin ne farkın var Firavun'dan? İnandığı gibi insanların başını örtmesine mani olandan daha zalim, daha Firavun kim var? Hani insan hakları? Hani inanç hakları? Hani inandığı gibi yaşama hakkı? 21. asır geliyor. Hala neyle uğraşıyor parlamento? Hala neyle uğraşıyor milletvekilleri? Ondan sonra da niçin kalkınamadık diyorlar. Niçin bir Almanya'nın seviyesine gelemediniz? Hala Türkiye'de bakın bunca çalışmalar, şunlar bunlar var deniyor. Ben inanmıyorum. Fert başına gayri safi milli hasıladan Türkiye'de fert başına $1,800 düşmüyor. 30 sene evvel ismini bile duymadığınız Kore, Güney Kore'de milli hasıladan fert başına $30,000 düşüyor. Sende $1,800 bile düşmüyor. Niçin bu hale geldiniz? Niçin bu hale getirdiniz memleketi? Hani parlamenter sistem? Hani bak milletvekilleri bakıyorsun mafyayla beraber, hırsızla beraber, katille beraber. Ulan milletvekilinin ne iş var katilin yanında? Ne milletvekili ya? Hangi milletin vekilisiniz? Hangi milletin refahını, hangi milletin saadetini, hangi milletin selametini ortaya koymuşsunuz? Gösterin bir tane. Millet kan ağlıyor, millet zulüm altında, millet zamların, zulümlerin, maişet darlığının altında inmin inliyor. Talebeler kahroluyor. Daha sabahleyin geliyorum, hocam diyorlar, senin tanıdığın hayır sahibi insanlar vardır. Vallahi sırtımıza giyecek paltomuz yok. Kış geliyor, palto alamadık. Bir palto en az 10 milyon lira. Hayır sahipleri yok mu size? Bize birer palto alamazlar mı diye. Vallahi kediler gibi yalvarıyorlar. Memleket bu haldedir. وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَاِنَّ لَهُ مَعِيشَةً دَنْكَا Toplum birbirinden uzaklaşıyor. İman azaldıkça, iman insanın kalbinden, gönlünden, ruhundan iman uzaklaştıkça, ahiret endişesi imanı vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala vel ba'su ba'del menfi hakkun imanı uzaklaştıkça toplum birbirini kemiren, birbirini semiren, birbirini sömüren insanlar haline geliyor. Vuran vurduğuyla kalıyor, cezaya kimse inanmıyor, adalet sistemine kimse inanmıyor, hakimlere kimse inanmıyor, savcı hiçbir toplum huzurunu sağlayamıyor, polis yakalıyor talebeyi, eşkıyayı, savcı serbest bırakıyor. Allah'ım ne olacak bu millet ya Rabbi, bu vatan toprakları ne olacak, bu cennet vatanımız ne olacak, bu Mehmetçik ne zaman huzura kavuşacak, 35 bin asker, Hakkari dağlarında inim inim inliyor 35 bin asker, Tunceli dağlarında geçenlere bir kardeşimiz geldi, Tunceli tarafına gitmiş, Fırat'ı feribotla geçecekler, tabi her taraf asker, asker, asker, arama yapıyorlar, geleni arıyorlar, gideni arıyorlar, çantasını, ceplerini, içini aramışlar. Bir asker demiş ki, ya kardeşim sen de temiz bir adama, Müslüman bir adama benziyorsun. Hiç çantanda çay şekeri yok mu demiş, çay şekeri. Aylardır çay şekeri bulamadık, çay içemedik demiş ya. Bu ne olacak bu? Bütün kazancımız teröre gidiyor. Devlet Planlama Teşkilatı'ndaki Müslüman mühendis arkadaşlar geçen gün biz sohbete beni de çağırdılar, anlatıyorlar. Diyor ki, bir ay 30 günlük terör için yaptığımız masrafı, silahlar, bombalar, barut, mermi, işte çelik yelek, panzer, helikopter falan filan, kumanya, dağ başındaki geçim, su, bütün bir aylık, 30 günlük masrafımızı teröre yaptığımız hazineden, milletin kesesinden teröre harcanan parayı hesapladık diyor. Bir de yatırıma verelim bakalım ne olacak dedik. Her ay bir aylık terör masrafıyla diyor, bir fabrika kurabiliyoruz. 4500 insan orada rahat çalışabilecek fabrika olabiliyor diyor. Her ay böyle. Havaya gidiyor, baruta gidiyor, dumana gidiyor. Bunun önü alınmalı, bu memleketin sahibi çıkmalı. Böyle gidemeyiz. Efendiler, müminler, kardeşler böyle gidemeyiz. Böyle siyaset olmaz. Böyle parlamento olmaz. Mehmet Akif feryat etmiş 80 sene evvel. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Sahip olmak lazım vatanımıza. Vallahi kimse bizi memleketine almaz. Bütün etrafımız düşman devletlerle sarılmış. İşte Yunanistan, işte şerefsiz Bulgaristan, işte Ermenistan, işte Rusya, işte şerefsiz Yunanistan, işte şerefsiz efendim Suriye. Her tarafımız düşman. Sizi kimse vatanına almaz. Vatana sahip çıkın. Millete sahip çıkın. Devlete sahip çıkın. Bir Müslüman devlet düşmanı olamaz. Devletin sistemi bozuksa, devletin rejimi bozuksa o rejimi değiştirin. Rejimi düzeltin. Devletsiz bir saniye kalınmaz. Devlet olmadan hayat olmaz. Devlet olmadan emniyet olmaz. Devletin yanlışlarını, eksiklerini, noksanı tamamlayın. Sahip çıkın parlamentoya. Telkin edin, teklif edin, yakalarından yapışın. Milletvekillerini çekin hesaba. Çekin hesaba. Verdiğimiz vergiler nereye gidiyor diye Allah için sorun, sorun. Suskun olmayın. Suskun millet de şikayet etmez. Allah cümlemizi ikaz eylesin, cümlemizi irşad eylesin, cümlemizi Kur'an'ın teklif ettiği yola hidayet etmişken yaşamaya bizi muvaffak eylesin. Amenna diyoruz ama amenna dedikten sonra yürüyüşümüz, hareketimiz, tarzımız, tavrımız vallahi İslam'a uymuyor. Amenna demekle kurtulamayız. E hasiben nasu en yutreku en yekulu amenna ve hum la yuftenun. Allah diyor ki amenna demekle sizi asla yakanızı bırakmam. İmtihan var, mihnetler, sıkıntılar, gayretler, cihatlar var. Öyle beklemekle, uyumakla, uyutmakla mümkün değil. Allah-u Teala okuduğumuz ayet-i kerimenin icabını yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Bu dar maişetten, bu zor maişetten, maişeten danka denen bu feci akibetten kurtuluşumuzu nasip eylesin. Başımızdaki devleti İslam devletine tebdil eylesin. Başımızdaki hükümeti İslam hükümetine Rabbim tebdil eylesin. Emniyet kuvvetlerimize hakikaten emniyete unsur olmayı nasip eylesin. Toplumu, milleti Rabbim belalardan, terörden, anarşiden, işgallerden, istilalardan muhafaza